अच्छी हो गई है। दर्शन की 64वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 233, सूत्र संख्या 7 से लेकर के और 13वें सूत्र के भाष्य के प्रथम अनुच्छेद तक, पृष्ठ संख्या 239। इंद्रिय कह जो 239 पृष्ठ पर दिया हुआ है ना, उसकी थोड़ा सा समझ नहीं आया। इंद्रिय को इन्होंने खुद स्वयं ने खुला भाष्यकार ने इंद्रिय प्रत्याशक्ति ग्राह्य इंद्रिय का इंद्रिय के की सन्निधि से यानी संयोग से निकट से जो गृहित होता है उसे ऐन्द्रियक बोलते हैं। अर्थात इंद्रिय संयोग से जो गृहित होता है, ज्ञात होता है उसे, और वो अनित्य होता है, ये मान के यहां पर कथन किया जा रहा है। इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया दी गई है जी। शब्द अनित्य ये बार बार चर्चा आती है अपनी चर्चा में, ये इसमें क्या कोई खास बात है क्या? ये चार अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, ये चार चार ये प्रस्तुतकर्ता कौन है, इसके पीछे क्या भूमिका है? आपके दो प्रश्न हैं। दूसरा वाला तो ये है कि ये कौन कौन है, उसको छोड़ दीजिए, कौन है कोई भी हो, व्यक्ति पे क्यों जाए? यदि जान ले तो स्पष्ट हो जाएगा ना। इतने से विषय तो विषय तो स्पष्ट हो ही रहा है, ठीक है, कि ये किसी ने कहा कि भाई ये हिंसा होती है ऐसी ऐसी, कौन करता है ये बताओ तो ज्यादा विषय स्पष्ट होगा। भाई हमें हिंसा को अहिंसा को समझना है, कौन करता है कोई बात नहीं, कोई भी हो, ठीक है। अगर ये आम खा रहे हैं बोले किस पेड़ से आया ये और पता लग जाए तो पूरी स्पष्टता हो जाएगी, कोई बात नहीं, पेड़ नहीं आया। उस पेड़ के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, और चाहे श्रद्धा हो या निंदा हो, ये जानने के बाद निशंक हो जाते हैं। और एक पक्ष अपने को पता है अनित्य है शब्द है, जो कि सिद्ध होएगा, जिसको ये सिद्ध करेंगे, जो सिद्ध करे होगा उसी के प्रति तो श्रद्धा होगी, और जो असिद्ध होगा उसके प्रति तो अश्रद्धा होगी। और आप श्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं तो उतने ज्ञान के लिए पर्याप्त है कि ये न्याय दर्शन का मत है, गौतम मुनि का, वात्स्यायन मुनि का, ऋषि का, इनका मत है, इनका सिद्ध हो जाएगा, इनके प्रति आप श्रद्धा कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, आपकी श्रद्धा करने में कोई न्यूनता नहीं आएगी, खूब श्रद्धा कीजिए, और बाकी तो खंडित होंगे, अश्रद्धा आपको करनी नहीं है, तो उनका नाम छोड़ दीजिए। और कोई पाठ से संबंधित? पाठ ही तो है ये। इसका तो उत्तर दे दिया आपका, आपका एक प्रश्न और था जो पहले वाला, कि ये शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है, शब्द के लिए चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो शब्द के बारे में इतनी अस्पष्टताएं हैं, जो चीजें स्पष्ट होती हैं उन पर प्रमाण को घटा करके देखेंगे तो क्या विशेषता है। कोई ऐसी चीज पकड़ी जिसका निर्णय करना कठिन था, अब वहां पर तर्क और युक्ति लगेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए पहलवान हो और आपके सामने कुश्ती के लिए दुर्बल को ले आया जाए और कहे कि अपने दाव पेश बताओ, आपकी कलाकारी तब पता लगे। दुर्बल आ गया उसके सामने क्या पता लगेगा कि क्या विशेषता है ना। आपके सामने अच्छा कोई मजबूत व्यक्ति आए और उससे आप फिर विजय प्राप्त करेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ विशेष है। ठीक है, छोटी मोटी चीज जो होती है उसके उसको प्रमाणित करने में तो विशेषता नहीं। तो ये शब्द का विषय उस समय भी बहुत प्रचलित था, कोई नित्य मानता था कोई अनित्य मानता था, इतना विपरीतता थी उसके अंदर। तो उस विषय को लिया, कठिन लिया, कैसे यहां पर हमें इसको सिद्ध करना है। कोई चोर बहुत चालाक हो तभी तो पुलिस को सारे दाव पेच करने पड़ते हैं, ये भी खोज। कोई चतुर अपराधी हो तो कैसे सूक्ष्म चीजों से उसका पता लगाया जाता है। पथिक की परीक्षा तो कठिन रास्ते में ही होती है, तो प्रमाणों की भी स्थिति जो है कैसे कठिन चीज को सिद्ध करें, इसलिए उन्होंने एक कठिन उदाहरण भी ये लिया है। कुछ कठिन उदाहरण लेते हैं, सरल भी आते रहते हैं, इसलिए शब्द को लिया है। दो कारण बताएं, एक तो वो संदिग्ध था विषय, लोक में बहुत उसके बारे में भिन्न भिन्न मान्यताएं थी। दूसरा, उसको सिद्ध करना कठिन था, बहुत सारी चीजें भी आएंगी जो कि सामान्यतः हमारी बुद्धि में आती भी नहीं है, लेकिन कैसे तर्क युक्ति का प्रयोग करके अपनी बात को सिद्ध करते। तो हमें सिखाना तो ये है कि कैसे कठिन चीजों को हम सिद्ध करें, उन प्रयोगों को दर्शाना है। उसके लिए शब्द एक विषय बनाया गया, आधार बनाया गया। शब्द को बताना मुख्य नहीं है यहां पर विषय, शब्द को समझाना कि वो अनित्य है ये इनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। एक प्रमाणों को समझाना चाहते हैं, प्रमाणों का प्रयोग कैसे होता है, किन किन स्थितियों में होता है, गुरु पक्षी ये बोले तो क्या कहना चाहिए। ये प्रमाण शास्त्र है मुख्य, किसी विषय का प्रतिपादन वो प्रसंगवशात होता चल रहा है, आत्मा के बारे में, इंद्रियों के बारे में और बुद्धि के बारे में, मुक्ति के बारे में, ये प्रसंगवशात हो रहा है, ये इसका प्रतिपाद्य नहीं है। प्रतिपाद्य विषय है प्रमाण, कैसे हम बात को सिद्ध करें, कैसे कोई गलत सिद्ध कर रहा है उसको ठीक करें, ये इसका मुख्य विषय है। तो उसके लिए उपयुक्त विषय इन्होंने चुने, जो भी चुने। हाँ, कुछ आचार्य में शब्द नित्य और अनित्य में संगति लगाई गई थी कि ध्वन्यात्मक अनित्य है और ज्ञान रूप नित्य है। इसी प्रकार शब्द विभू है, एक देशी है, दूर दूर तक जाता है, विभू है, सीमित स्थानों तक ही जाता है, एक देशी है, इन दोनों में संगति कैसे लगेगी। शब्द कितनी भी दूर जाए, इनके सिद्धांत के अनुसार एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, नया नया शब्द उत्पन्न होता है जिसको ये शब्द संतान बोलते हैं, शब्द का फैलाव, संतति, विस्तार एक के बाद एक। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, वीची तरंग न्याय। किसी जल में, जलागार में एक पत्थर या कोई चीज डाल दी जाए, उसके बाद में तरंगें उठती हैं, किस तरफ उठती हैं, चारों तरफ उठती हैं, और वो जाती जाती है दूर दूर, चारों तरफ जाती जाती है। शब्द भी जब उत्पन्न होता है तो चारों तरफ फैलता है, बल्कि ऊपर नीचे भी, सब तरफ, सब ओर जाता है वो। वहां तरंगे तो फिर भी हमें एक ही तरफ जाती भी दिखती है, लेकिन समझाने के लिए है। तो एक तो कथन है कि वही तरंग बढ़ती जा रही है, एक है कि यहां जो तरंग थी उसने दूसरी को उत्पन्न किया, दूसरी ने तीसरी को, ऐसे ऐसे हमें प्रतीति क्या होती है, जैसे पानी यहां से चल करके वहां जा रहा है, जब तरंगे होती हैं तो लगता है कि यहां का पानी चल करके वहां आगे जा रहा है, जबकि पानी नहीं जाता वहां पर, पानी तो वहीं रहता है। उसका पता हमें लग जाता है। यदि उस पर कोई लकड़ी का टुकड़ा तिनका वहां पर हो तो तरंग चली जाएगी, वो वहीं ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये जो आगे आगे जाना है, इधर वाले धक्के ने अगले वाले को धक्का दिया, अगले ने अगले को धक्का दिया, ऐसे धक्का नया नया नया जा रहा है। कोई एक चीज जो यहां उत्पन्न हुई थी वही चल करके जा रही है, ऐसा नहीं। इसने उसको वेग दिया, धक्का दिया, बल दिया, आगे आगे आगे ऐसे बढ़ता चला गया। ऐसे ही शब्द के विषय में ये मानते हैं, शब्द का संतान होता है, शब्द का प्रभाव फैलाव होता है। तो जब ये माना एक शब्द जहां उत्पन्न हुआ वो अलग शब्द था और हमें सुनाई दिया वो भिन्न शब्द है। आपका जो प्रश्न था विभुत्व और एकदेशी का, वो ये मान करके था, आपने कहा नहीं लेकिन आपके कथन से ही पता लग जाता है कि आप उसी शब्द को मान रहे हैं, वहां तक गया। जैसे एक रस्सी या कोई चीज यहां से यहां तक गई, दूसरी वहां से वहां तक गई, फैलाव जिसका, तो वही शब्द चल करके दूर तक गया, कुछ थोड़ी दूर तक गया, कोई अधिक दूर तक गया। इस फैलाव को देख करके आप उसके एक देशी और विभुत्व को बता रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं उसके ऊपर। एक तो इसमें यह विचार करना है कि इतनी दूर तक गया, ये पहली जगह पर रहते हुए वहां पर गया अथवा पहली जगह पर न रहते हुए आगे बढ़ता गया। जैसे बम विस्फोट हुआ, अब शब्द को ना लीजिए, बम विस्फोट में जो सामग्री है उसमें डाल के रखते हैं, वो लोहे कीले कांच या जो भी बारूद की चीजें होती हैं, यहां बम का विस्फोट हुआ और वो फैला, चारों तरफ फैला, यानी आकाश में फूटा वो बम तो चारों तरफ फैला, वो इस तरह का कोई बम फूटा। तो जो चीजें किसी बम विस्फोट में थोड़ी दूर तक फैलेगा, किसी में अधिक दूर तक फैलेगा, लेकिन ये फैलना ऐसा नहीं है कि वहां भी बम विद्यमान है और खिंच करके वहां तक फैल गया हो। ये कैसा है, उसके जो अंश अवयव हैं वो अब यहां नहीं है, स्थानांतर को प्राप्त करते जा रहे हैं, दूर दूर फैलते जा रहे हैं और पिछले पिछले स्थान को खाली करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। तो वो कण इतनी दूर फैलते हुए भी हर कण अपनी जगह पर ही है, अर्थात एकदेशी ही है। ऐसा ही शब्द में, शब्द एक जगह उत्पन्न हुआ, उसके बाद यदि वो फैल रहा है तो उसका ये मतलब है कि अभी यहां नहीं है, वो आगे चला गया। आप जिस तरह से कथन कर रहे थे उसमें शायद आपके मन में अंदर कहीं ये भाव हो कि वो यहां है और फैलता जा रहा है। आप विभू तो तब कहेंगे ना जब यहां भी हो और फैलता जाए। एक कपड़ा है यहां और हमने उसको फैला दिया तो इतना चौड़ा हो गया, एक चादर फैल गई, वहां भी है यहां भी है, तो हम उस फैलाव को विभुत्व वाली बात कहते हैं। विभुत्व का मतलब यहां भी है और वहां भी है। विभुत्व का यह मतलब नहीं है कि जो यहां है और दूर तक भी जा सकता है उसको हम विभु कहते हैं। एक देशी वस्तु भी दूर दूर तक जाती है, प्रकाश की किरणें इतनी दूर चलती हैं, आती हैं, जाती हैं। इससे उस प्रकाश किरण का, उस कण का विभुत्व सिद्ध नहीं होता है। हाँ, आ जा सकती है दूर, ये बात है। तो ऐसे ही शब्द के विषय में भी इस आधार पर, फैलाव के आधार पर उसका अणुत्व विभुत्व सिद्ध नहीं कर सकते। जो अणुत्व यानी एकदेशी और विभु होना मानते हैं उनकी क्या दृष्टि है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे कि यहां वो बात आई थी, न्याय दर्शन में इसकी कोई वैसे चर्चा नहीं चलेगी, यहां नित्य अनित्य पर ही केंद्रित है मुख्य। शब्द आकाश का गुण मानते हैं जो जिस पक्ष में, और आकाश को विभु मानते हैं, व्यापक मानते हैं। तो जहां जहां गुणी होता है वहां वहां गुण भी होता है, ठीक है, एक सामान्य सिद्धांत है। तो आकाश चूंकि सब जगह है इसलिए उसका गुण शब्द भी सब जगह व्यापक होगा, ये उनका आधार है विभुत्व का। जो एकदेशी कह रहे हैं ये अलग अलग वस्तुओं में होता है, भिन्न भिन्न द्रव्यों में सन्निविष्ट है, तो जहां पर है वहीं पर ही है, वो दूसरी जगह नहीं है, सब जगह नहीं है। उस पक्ष में ये लोग अपनी बात रखते हैं कि यदि शब्द विभू होता तो तो यहां यदि हमने घंटे पे नाद किया है, नगाड़े पे किया है और वो शब्द प्रकट हुआ है, तो सब जगह होना चाहिए था एक साथ। एक ही शब्द है और सब जगह व्यापक है, तो यहां प्रकट हुआ तो सब जगह प्रकट हो जाना चाहिए था, अभिव्यक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जाता है। जहां निमित्त है, संयोग विभाग है, वहां शब्द होगा, फिर चल करके दूर तक जा रहा है तो भी उसमें काल लग रहा है, भिन्न काल में वहां पहुंच रहा है। इन सब से इसको वो एकदेशी मानते हैं, ये उनका तर्क है। तो विभू और एकदेशी दोनों पक्ष हैं। न्याय दर्शनकार शब्द को विभू नहीं मानते, इस तरह की चर्चा भी नहीं आती है, नाम मात्र कहीं आ जाए तो शब्द के नित्यत्व अनित्यत्व पर ही केंद्रित है, उसी पर ही काफी चर्चाएं चलाएंगे अभी। हो गया राजेश जी, उनको भी दे दीजिए। आचार्य जी, इसी विषय में थोड़ा प्रश्न है मेरा। शब्द एक काल में अनेक स्थान पर नहीं जाता, जबकि रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह होती है या मोबाइल से जब बात करते हैं तो एक साथ कई जगह सुना जाता है एक ही समय। तो ये बात तो शब्द पे भी लगती है, उसका भी मैं उत्तर दूंगा, आप रेडियो का जो बोल रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना कि शब्द एक समय में एक ही जगह सुना जाता है, शब्द वहां तो कई जगह होता है, उससे पहले आपने एक वाक्य और बोला था कि शब्द एक समय में एक ही रहता है, ऐसा जो आप कह रहे हैं, आप शब्द से हटा करके रेडियो पे चले गए, इस शब्द पे भी घट सकता है, मैं ये बता रहा हूं। एक व्यक्ति यहां बोल रहा है, यहां शब्द हुआ तो इधर भी गया उधर भी गया, भिन्न भिन्न शब्द है, यद्यपि वही शब्द इधर भी गया उधर भी गया, उधर भी सुनाई दे रहा है इधर भी सुनाई दे रहा है, आधा एक किलोमीटर उधर भी आधा एक किलोमीटर इधर भी, तो ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न है। आपका प्रश्न तो यहां भी बन सकता है, एक ही शब्द है वो उधर भी सुनाई दे रहा है यहां भी सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है वो व्यापक है। जैसे आप आकाशवाणी पे या रेडियो पे बोल रहे हैं कि एक ही शब्द है वो सब जगह सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है वो सब जगह, आप एक मानते हुए सब जगह सुनाई देने के कारण उसको विभू की तरफ जा रहे हैं। ये इस शब्द के लिए भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं आकाशवाणी पे भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे इस शब्द पे ध्वन्यात्मक जो हम सामान्य शब्द बोलते हैं इसका उत्तर है, वही उत्तर वहां भी लगेगा। इधर भी जो सुनाई दे रहा है, इधर भी चार दिशाओं के चार व्यक्तियों को वो शब्द सुनाई दिया, इसका ये मतलब है कि वहां भी शब्द गया वो एक अलग शब्द था, इधर शब्द गया वो अलग था, एक जगह से बहुत सारे सब तरफ शब्द उत्पन्न हुए और वो एक दूसरे को उत्पन्न करते जा रहे हैं और कमजोर भी पड़ते जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो भिन्न भिन्न है वो, वही वैसे ही है लेकिन भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से आकाशवाणी आदि से जो प्रसारण किया जाता है वो सीधे सीधे शब्द का प्रसारण नहीं होता है, शब्द तो हमारे यंत्र से निकलता है, उससे पहले यदि शब्द होता तो हमें सुनाई देता, वो तरंगे भेजते हैं, शब्द को वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलते हैं, उसको भेजते हैं, और जो यंत्र है, ग्राहक यंत्र है, मोबाइल है या ट्रांजिस्टर रेडियो जो भी है, उसमें ऐसी व्यवस्था की कर रखी कि ऐसा संकेत आए तो ऐसी ध्वनि उत्पन्न करो, ऐसा कंपन करो कि वो ध्वनि उत्पन्न हो जाए, तद अनुरूप वो कर देते हैं, उसको डिकोड कह देते हैं, या तो वो आया है उसको खोल के उस तरह से प्रस्तुत कर देते हैं। तो हर जगह वो नया नया ही हो रहा है, 1,00,000-1,00,000 लोग अगर उसी बात को सुन रहे हैं, एक आकाशवाणी की बात को, सब जगह भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न हो रहा है एक जैसा। ठीक है, कुछ जी आचार्य श्री। ओम आचार्य श्री, इसका मतलब तो जो तरंग है वो भी विभू हुई, सब जगह गई प्रथम तो ये, और एक और था कि जैसे कि पहले अर्थापत्ति में आदान प्रदान हुआ कि एक संशय है किसी का और दूसरे आचार्य ने वो किया है, उसको यदि शिष्य और आचार्य की तरह बता दे, क्योंकि बीच में संशय हो जाता है कि कौन से का कौन सा पक्ष है, इसमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है, यदि बता दें तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। ओम जी। तो पहला वाला आपका अर्थापत्ति बोल रहे थे आप, अर्थापत्ति कैसे? इसमें अर्थापत्ति नहीं बोल रहा था आपने, जो तरंगों का कहा, तरंगों को विभू का, आपका है कि तरंगों को हम विभू माने, पहले तो विभू का अर्थ आप समझ लीजिए। विभू का क्या मतलब होता है? सर्वव्यापक, यहां भी और वहां भी, ठीक है। अब जो तरंग निकली, चाहे आप आकाशवाणी के उसके एंटीना से, यंत्र से निकली वहां से, तो जिस समय निकली वो किरण, वो आगे चली गई, वही वहां भी विद्यमान है, अभी पीछे विद्यमान है। कैसे? वो वहां भी हम टीवी के जरिए उसको सुन सकते हैं और कहीं और भी सुन सकते हैं। यहां भी सुन सकते हैं, वहां भी सुन सकते हैं, पर एक बार वो निकलती चली गई आकाश, उससे ट्रांजिस्टर से एक शब्द हमने सुन लिया, उसके बाद भी वो आएगा, उसके बाद तो अगला शब्द आ जाएगा ना, यानी नई तरंग आ जाएगी, उसके बाद अगली नई तरंग आ जाएगी। वो जो पहले वाली तरंग थी, पहले वाले शब्द को उत्पन्न करने वाली तरंग थी, विद्युत चुंबकीय तरंग किरण थी, वो भी वहां है क्या? ऐसे तो आचार्य श्री शब्द भी नहीं। पहले उत्तर दो। हाँ तो शब्द भी, शब्द के लिए तो यही कह रहे हैं ना, आप कह रहे हो ऐसे तो शब्द में भी होगा, आप वहां आरोप ले दे रहे हो, हम तो ऐसे ही तो मानते हैं। हम कहां कह रहे हैं शब्द नित्य, यही तो सारी विभू कहां, यही तो सारी बात बोल रहा था अभी। अब तरंग के विषय में देखिए, आपका जो प्रश्न है, विभू का मतलब क्या होता है? यहां भी है और वहां भी है, और वो बना रहेगा, लेकिन तरंग आई, उसने शब्द उत्पन्न किया और आगे आगे जाती गई, आगे आगे उत्पन्न करती चली गई जो भी है, लेकिन अब नहीं है वहां पर। ये जो जितनी किरणें हैं वो गतिशील हैं और एकदेशी हैं, नई नई किरण उत्पन्न हो रही है, नई नई जा रही है आगे। जैसे कि प्रकाश आप ले लीजिए, इनसे बल्बों से प्रकाश आ रहा है, आप करदीप को चलाएंगे तो लगेगा तो सही कि जा रहा है, सदा विद्यमान है, लेकिन हर क्षण नया प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और आगे जाता जा रहा है। ऐसे ही किरण भी, विद्युत चुंबकीय किरणें भी, ये वेव जो तरंगें हैं, ये भी निकल गई हैं, आगे गई हैं। इसको विभू कैसे कहेंगे? विभू का दृष्टि आप इस मन में रखिए, यहां भी है और वहां भी है। अब मैं यहां पर हूं, फिर चल करके वहां चला जाऊं, तो उसका ये मतलब थोड़ा है मैं यहां पर भी हूं। एक समय में एक साथ सब जगह व्यापक होना नहीं हो रही है, एक समय में सब जगह एक साथ नहीं हो रही है। गति इतनी तीव्र है कि हमें एक साथ लगती है, उसकी गति है, निश्चित है, वैज्ञानिक मानते हैं उतनी गति, उतनी ही गति से जा रही है वो, हर समय एक साथ नहीं है। उसके लिए एक दूसरा उदाहरण समझाने के लिए दर्शनों में दिया जाता है, कमल के 100 पत्ते ले लिए, एक के ऊपर एक, नरम होते हैं, और उसको सुई से बीधा, तो हम कहेंगे ना एक साथ बीन दिया मोटे तौर पर, तो ये तो सारा एक साथ सारे बिंद गए, इतना कम काल रहता है, लेकिन वास्तव में काल तो होता ही है, क्रमशः एक एक पत्ता बिंधा है, कितना भी छोटा काल हो लेकिन काल है। और ये तरंगें इससे भी तीव्र गति से हैं, इसलिए हमें लगेगा सब जगह एक साथ सुनाई दे रहा है, ये स्थूल कथन है। आप सूक्ष्मता में जाएंगे तो उसमें अंतर मिलेगा, इसलिए वो सब जगह नहीं होती है। दूसरा, आप इनके वर्णन का कह रहे थे, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का, उसकी जगह गुरु शिष्य का कहते हैं, तो एक ही बात है, उदयवीर जी ने उसी ढंग से कर रखा है। उदयवीर जी के भाष्य में कि शिष्य आशंका करता है, बात तो वही है, निर्णय तो वहां भी करना पड़ेगा, ये गुरु का वचन है या शिष्य का वचन है या पूर्व पक्षी का वचन है या सिद्धांति का वचन है। आप गुरु शिष्य ले लीजिए, आपको अगर पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी नकारात्मक लग रहा हो, नेगेटिव है ना, संघर्ष चल रहा है, खंडन वंडन चल रहा है, खंडन वंडन तो नकारात्मक चीजें हो गई, इतना निंदित बना दिया, उनमें संशय पैदा हो जाता है कौन से का कौन सा पक्ष था बीच में। ये बात तो गुरु शिष्य मानने पर भी जो कि तो रहेगी, जिसका आपको संशय हो रहा है कि ये किसका वचन है। वैसे तो मैं आपको बताता ही चलता हूं, ये पूर्व पक्षी का है, सिद्धांती का है, मैं ध्यान रखता हूं इस बात का, और ये पूर्व पक्षी की बात सिद्धांती बोल रहा है, अभ्युपगम से बोल रहा है, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, ये भाषा से भी पता लगता है, मैं बताता भी रहता हूं, लेकिन यदि कहीं आपको संदेह होता है तो आप पूछ लीजिए कि ये वचन किसका है। कई जने पूछते भी हैं बीच बीच में, ये तो समझना ही पड़ेगा। आशुतोष जी देखो, वो मेरे को पता नहीं लगेगा, फिर रोक दो, रुक गए हैं, ठीक है बैठिए बैठिए, लाने गए हैं, लाने गए, ठीक है कोई बात नहीं, चलाए ऊपर चलाए। हाँ आशुतोष जी पूछे। आचार्य श्री मैं पूछ रहा था वहाँ जो वैशेषिक दर्शन को आधार मान करके तर्क संग्रह बनाया उसमें लिखा कि शब्द गुण का आश्रय आकाश है वो विभू और नित्य है, और यहाँ नया दर्शन में उसके विभू और विभू नित्य तो मान रहे हैं, विभू पक्ष को नहीं मान रहे। क्या नहीं मान, क्या मान रहे? विभू नहीं मान रहे शब्द को जी। तो और, ये और वैसे क्या मान रहे हैं तर्क संग्रह में, और क्या मान रहे हैं? एक विभुत्व तो नहीं मान रहे, नित्य मान रहे हैं। कौन मान रहा है नित्य? नया दर्शन अनित्य मान रहा है। हाँ अनित्य मान रहा है, वहाँ नित्य वैशेषिक नित्य और विभू मान रहे। वहाँ माना गया शब्द नित्य है और विभू है जी, और यहाँ माना गया अनित्य, अनित्य है और एकदेशी है जी। ठीक है, ये अपने पक्ष के लिए सारा बातें रख रहे हैं। तो मेरा कहना ये था कि इनको समान तंत्र माना जाता है, युग्म माना जाता है न्याय और वैशेषिक को, तो ये कैसे विरोध दोनों में अलग अलग? ज्ञान का भेद है, अलग अलग निर्णय कर लिया, इसीलिए तो इन्होंने कहा कि ये संशय क्यों उत्पन्न हुआ, संशय क्यों उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न किया ना इन्होंने पहले, ये संशय क्यों हुआ? तो विप्रतिपत्ति के कारण से संशय, इसीलिए ये वर्ग बताए। इनका आधार भी तो वैशेषिक दर्शन है, ये भी तो समान शास्त्र है। अब केवल इस हेतु से कि वो भी वैशेषिक को मानते हैं इसलिए उन्होंने जो लिखा है वो ठीक है, ये तो कोई कारण नहीं बनेगा। वैशेषिक को मानते हुए भी उसके आधार पर गलत निर्णय हो सकते हैं। कितने शास्त्र हैं जिनके अलग अलग मान्यता वाले अलग अलग अर्थ ले लेते हैं, विपरीत अर्थ ले लेते हैं। तो जिस शास्त्र की वो व्याख्या कर रहे हैं ये मान करके किसी एक का तो हम ठीक नहीं मान सकते ना, न्याय क्या कहेगा? दो विपरीत बातें आ रही हैं, दोनों ठीक नहीं हो सकती ना, युक्तिसंगत नहीं है वो, कोई एक ठीक है। तो विप्रतिपत्ति हो रही है, दो भिन्न भिन्न मान्यताएं आ रही हैं, इसीलिए तो संदेह है, उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। और ये अपने पक्ष को पूरा रखेंगे, विपक्ष को खंडित करेंगे, उसके बाद आपको जो स्वीकार्य हो कर लीजिएगा। पर ये माना जाता है कि उसमें भेद नहीं है, बस दृष्टि का भेद है, फिर ये भी तो कहा जाता है, और इसमें तो स्पष्ट दिख नहीं, इस विषय में दृष्टि भेद नहीं है, मात्र दृष्टि भेद नहीं है, ये तत्वतः भिन्न भिन्न बातें हैं। एक विभू मान रहा है, एक एक देशी मान रहा है, एक नित्य मान रहा है, एक अनित्य मान रहा है। ध्वन्यात्मक को, ध्वन्यात्मक को, ज्ञानात्मक को नित्य मानते हैं, वो तो ज्ञान स्वरूप है वास्तव में, जो परमात्मा की दृष्टि से हम कहते हैं। यहां ध्वन्यात्मक शब्द की बात चल रही है, या तो आप वहां कहें कि ये वो चर्चा ध्वन्यात्मक की नहीं है, वो ज्ञानात्मक की है कि परमात्मा में शब्द का ज्ञान है, परमात्मा सर्वव्यापक है और उसमें वो सब जगह है, लेकिन वो परमात्मा का नहीं, वो आकाश का बोलते हैं। आकाश मतलब भूताकाश, आकाश मतलब अवकाश, शून्य नहीं है, अभाव नहीं है। शून्य और अभाव में तो शब्द गुण रह ही नहीं सकता है, शब्द एक गुण है तो द्रव्य में ही रहेगा, सत्तात्मक में ही रहेगा, गुण गुणी में रहेगा। तो वहां जो आकाश है वो अवकाश भी नहीं है, वो पांच भौतिक भूतात्मक शब्द तन मात्रा से बना हुआ आकाश महाभूत है, प्रकृति से बना हुआ है, जड़ है, उसका ये गुण शब्द है। और योग दर्शन में जैसे यहां भी बताया, विभिन्न गंधादि द्रव्यों के समान, गंध वाले द्रव्यों के समान सन्निविष्ट है, तो योग दर्शन व्यास भाष्य में आता है शब्द आकाश में भी, आकाश के बाद वालों में भी रहता है, यानी वायु में भी, अग्नि में भी, जल में भी, पृथ्वी में भी। जैसे वायु का स्पर्श गुण अग्नि में भी मिलेगा, जल में भी मिलेगा और पृथ्वी में भी मिलेगा, जैसे अग्नि का रूप गुण पीछे वालों में नहीं आगे वालों में, अग्नि का रूप गुण जल में भी मिलेगा, पृथ्वी में भी मिलेगा, जैसे जल का स्पर्श गुण नहीं रस गुण, जल का रस गुण पृथ्वी में भी मिलेगा। तो ऊपर वाले का गुण बाद वालों में भी आता है, एक प्रक्रिया है, उस दृष्टि से शब्द गुण इन द्रव्यों में भी मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से आकाश का माना गया है। आचार्य जी, फिर बार बार ये बात कही जाती है कि ऋषि कृत जो भी साहित्य है या ग्रंथ है उनमें विरोध नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो ऋषिकृत नहीं है, वैशेषिक दर्शन ऋषिकृत है, वैशेषिक दर्शन के आधार पर जिस ग्रंथ का आप नाम ले रहे हैं वो ऋषिकृत ग्रंथों की कोटि में नहीं आता है। और कौन पूछ रहे? नहीं कुछ अचीर जी, ये कैसे जानेंगे कि इंद्रिय से जो भी जाना जाता है वो अनित्य ही होता है? इस पे भी आज चर्चा चलेगी, पूर्व पक्षी भी कहेगा और सिद्धांती इसमें उत्तर देगा, वहीं देख लेंगे, अभी की बजाय तब देख लेंगे, उसके बाद उस समय प्रसंग प्रश्न रहता है तो फिर वहां चर्चा कर लेंगे। ठीक है। और ये 238 पृष्ठ पे आचीर जी जो द्वितीय पंक्ति में बोला है गंधादिवत अवस्थित, ये इन्होंने किस लिए बोला है? दूसरे पक्ष में गंध आदि के समान द्रव्य में स्थित है, जहां जहां जहां वो द्रव्य होता है, एकदेशी इसका सिद्ध कर रहे हैं, एकदेशित्व उस तरह से कि जैसे गंध किसी द्रव्य में है तो हम ये नहीं कहते कि वो गंध सब द्रव्यों में है। गुलाब की गंध है तो उस गुलाब में ही है, उसके बाद वहां से निकल के फैली है वो अलग बात है, लेकिन वो सब जगह व्यापक हो ऐसा नहीं। रूप आदि गुण, ये वस्तु, ये पत्ता हरा है तो ये जो हरापन हमें दिख रहा है वो इसी द्रव्य तक सीमित है, उससे इधर उधर नहीं है और सब जगह पे नहीं है। इस तरह से केवल वहां पर रहता है और एक देशित्व को ही परोक्ष रूप से सिद्ध करना चाह रहे हैं, ऐसा मैं समझ पाया हूं। गंधादिवत अवस्थितो अभिव्यक्ति धर्म का है जी। अजीत जी, जो गुण जिस द्रव्य में रहता है वो उसमें व्यापक रूप से ही रहता है क्या हमेशा? ऐसा नहीं है, किस उस द्रव्य के किसी एक भाग में भी रह सकता है उस ऐसा। अब वो आपने को देखना होगा, जैसे कपड़े पे कोई रंग लगा हुआ है, चिन्ह है, वो चिन्ह उस जगह है तो वहीं पर ही है, वो दूसरी जगह दूसरा चिन्ह है। जो विभिन्न हम चित्रकारी आदि कर देते हैं उसका कारण है, ये रंग यहां पर है तो यहीं पर है, लेकिन वस्तु के कुछ धर्म कुछ गुण। अब ये वस्त्र जड़ है तो वो जड़त्व तो पूरे वस्त्र में दिखाई देगा, रूप है तो रूप गुण भी सब जगह दिखाई देगा, लेकिन अलग अलग रूप दिख सकते हैं, वहां द्रव्य का भेद है, रंग अलग अलग है तो अलग अलग दिखाई देगा। फिर ये कोई हेतु नहीं हुआ ना जी जी कि आकाश नित्य है तो उसका जो शब्द गुण है वो भी नित्य ही होना चाहिए? नहीं होगा, व्यापक ही होना चाहिए। ये नियम नहीं हुआ, ये तो एक पक्ष वाले ऐसा बोलते हैं, जो शब्द को विभू मानते हैं उनकी जो दृष्टि है वो मैंने रखी थी। ये तो दूसरा पक्ष तो उसको इसी आधार पर तो खंडित कर रहा है। आप ठीक जगह पहुंची है कि इससे तो निर्णय नहीं निकला कि आकाश का गुण शब्द है तो वो सब जगह रहेगा, ये नहीं आवश्यक। कुछ गुण एक जगह भी रह सकते हैं जहां स्थिति के कारण होते हैं, और ये तो शब्द को उत्पन्न होने वाला मानते हैं, उस तरह का गुण नहीं है। जैसे परमात्मा चेतन है तो परमात्मा जहां जहां है वहां वहां उसकी सब जगह चेतनता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है तो जहां जहां भी परमात्मा है वहां सब जगह उसका आनंद विद्यमान है समान रूप से। यही बात ज्ञान के लिए कह सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान हर जगह पूरा पूरा विद्यमान है, सर्वत्र जहां जहां वो है। उस तरह से शब्द को आकाश में नहीं देखते, उसको ऐसे देखते हैं जैसे कि रंग है किसी वस्तु का तो जहां है वो वहीं पर ही है, सब जगह नहीं है। ऐसे ही शब्द आकाश का गुण माना गया, लेकिन जहां है बस वहीं पर ही है, सब जगह नहीं है, यही भिन्नता है। एक देशित तो उसका बता रहे हैं। मंजूर जी। ओम आचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या 135 इसमें तीसरी पंक्ति ना अन्य लक्षण उपपत्ते है, इसका थोड़ा व्याख्यान। 235 हाँ, तीसरी पंक्ति ना अन्य लक्षण उपपत्ते है, इसकी व्याख्यान आगे। तो ना का मतलब तो निषेध किया, ना का मतलब निषेध किया पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, अभाव को वो क्या कह रहे हैं, यहां अभाव है ही नहीं। क्यों वो बोल रहा है कि यहां अभाव नहीं है? क्योंकि अभाव का उसने एकांगी लक्षण ले लिया, जो हो और उसके बाद ना रहे इसको अभाव कहते हैं, यानी प्रध्वंसा भाव को उसने केवल इतने को ही अभाव माना, और यहां जो वस्त्र रखे हैं जिसपे चिन्ह नहीं है, वहां तो ऐसा है नहीं कि पहले रंग था उसके चिन्ह था और अब हट गया हो, तो यहां तो अभाव है ही नहीं। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप था, उसका निषेध कर रहे हैं कि नहीं आपका कथन ठीक नहीं है। तो बोले अन्य लक्षणों को पत्ते है, अन्यत्र लक्षण की सिद्धि होने से, दूसरे वस्त्र में लक्षण है चिन्ह है तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि ऐसा चिन्ह यहां पर नहीं है, तो उस चिन्ह का अभाव बता रहे हैं। इस तरह भी अभाव होता है, इसको अन्योन्य अभाव कहते हैं। ये जो चिन्ह था यहां, जो चिन्ह है वो वहां नहीं है, अन्य जगह पे यहां पर नहीं, इस रूप में अभाव सिद्ध होता है। उसी को इन्होंने आगे लिखा है कि यथा अयम अन्येषु वाससु लक्षण लक्षणानाम उपपत्ति ही पश्यति, जैसे यह है, यह मतलब मनुष्य अन्य वस्त्रों में चिन्हों को देख रहा है। नैवम अलक्षितेषु, ऐसे चिन्ह सादे वस्त्रों में नहीं देख रहा है, इस रूप में अभाव सिद्ध हो गया ना, अन्य की अपेक्षा से अभाव सिद्ध किया गया है यहां पर, न कि भाव का जो अभाव होता है, भाव के समाप्त होने पे जो अभाव होता है उसको यहां नहीं कथन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 239। प्रसंग शब्द की नित्यता अनित्यता का चल रहा है, शब्द अनित्य है ये सिद्धांती का पक्ष है, और उसके लिए सिद्धांती ने 13वें सूत्र में 3 हेतु दिए थे, आदिमत्वात्, इंद्रियकत्वात् और कृतकवद उपचाराच्च। इसमें से आदिमत्वात् को हम देख चुके और इंद्रियकत्वात् का भी एक भाग हो गया कि इंद्रियकत्व तो इसमें होता है इसलिए अनित्य होता है। अब इसी विषय में कुछ और बात आगे चल रही है, दूसरे अनुच्छेद से हम प्रारंभ कर रहे हैं। वार्तिक है संयोग निवृत्तौ, नहीं संयोग निवृत्तौ शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम्। संयोग के निवृत्त होने पर यानी हट जाने पर, उस तरह की बात है जैसे कि कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटते हैं, यूं मारा तो उस समय जो ध्वनि उत्पन्न हुई, तो जब ये संयोग हट चुका, दारू परशु संयोग पृथक हो गया, ये है संयोग के निवृत्त होने पर। दूर में स्थित व्यक्ति को शब्द ग्रहणात्, शब्द का ग्रहण होने से, न व्यंजके न समान देशस्य ग्रहणम्, व्यंजक, व्यंजक है कुल्हाड़ी जिसके या संयोग, जहां संयोग हुआ है, आघात हुआ है, उसके समान देश में, व्यंजके न समान देशस्य, यहां पर समान देशे अर्थ लिया जाएगा, व्यंजक के समान देश में न ग्रहणम, उस शब्द का ग्रहण नहीं होता है। जिस समय दारू परशु संयोग हुआ उस समय तो वहां ग्रहण हुआ था, लेकिन जिस समय दारू परशु संयोग अलग हो चुका है, कुल्हाड़ी ऊपर जा चुकी है, लेकिन उस समय में दूर वाले को तो सुनाई दिया, और व्यंजक पक्ष में जो हम कालातीत में देख करके आए थे कि व्यंजक पक्ष में जब तक व्यंजक है तभी तक व्यंग्य रहता है, जबकि यहां पर क्या, दूर वाले को शब्द सुनाई दे रहा है लेकिन दारू परशु संयोग अभी यहां पर विद्यमान नहीं, उसी बात को कह रहे हैं। तो संयोग के निवृत्त होने पर शब्द का ग्रहण देखे जाने से, न व्यंजके न समान देशस्य ग्रहणम्, व्यंजक जिस जगह है वहीं पर ही उसी समान देश में शब्द का ग्रहण होता हो, ये बात यहां सिद्ध नहीं हो रही है, नहीं तो जहां जहां व्यंजक होता है वहीं पर ही व्यंग्य का ग्रहण होना चाहिए, उसी काल में उसी स्थान पर, लेकिन ये यहां नहीं देखा जा रहा। खोल रहे इसी को, दारू वृश्च ने दारू परशु संयोग निवृत्त हो दूरस्थे न शब्दों गृहते, दारू यानी लकड़ी, वृश्चन यानी उसके कटने पर, लकड़ी के कटने पर दारू परशु संयोग के निवृत्त हो जाने पर दूरस्थ के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। नच व्यंजका भावे व्यंग्य ग्रहणम भवति, और सिद्धांत यह है अभिव्यक्ति पक्ष में यह बनना चाहिए कि व्यंजक का अभाव होने पर व्यंग्य का भी अभाव होना चाहिए, जबकि यह यहां नहीं होता। तो नच व्यंजका भावे व्यंग्य ग्रहणम भवति, व्यंजक का अभाव होने पर व्यंग्य का ग्रहण नहीं होता, ये सिद्धांत है, जबकि यहां इसके विपरीत हो रहा है। तस्मात् न व्यंजक संयोग, इसलिए संयोग शब्द का व्यंजक नहीं है, अभिव्यक्ति करने वाला नहीं है। उत्पादके तो, लेकिन उत्पादक पक्ष यदि माने कि संयोग शब्द का उत्पादक है, इस पक्ष को जब माने तो उस पक्ष में तो उत्पादक हेतु संयोगे सति लेंगे, संयोग के उत्पादक होने पर या मानने पर संयोगजात शब्द संयोगजात शब्दात शब्द संताने सति, संयोगजन्य शब्द और उस शब्द के संतान के होने पर, संयोग से एक शब्द उत्पन्न हुआ और उससे फिर शब्द ऐसे संतान होने पर श्रोत्र प्रत्यासन्न से ग्रहणम इति युक्तम, श्रोत्र से के प्रत्यासन यानी निकट जो शब्द आया है उसका ग्रहण हो गया, ये संयुक्त है। भले ही अब वहां पर संयोग पीछे जा चुका हो, संयोग हट चुका हो, इसका कारण संयोग भले ही अभी नहीं हो तो भी शब्द का ग्रहण हो सकता है यदि उत्पत्ति पक्ष माने तो। तो इस प्रकार से संयोग निवृत्त शब्द से ग्रहणम इति, संयोग के हटने पर भी शब्द का ग्रहण देखा जाता है। आगे इतश्च शब्द उत्पद्यते न अभिव्यज्यते, और इस कारण से भी शब्द उत्पन्न होता है अभिव्यक्त नहीं होता है। पीछे जो तीसरा कारण दिया उसको अब खोल रहे हैं, उत्पन्न होता है यानी अनित्यता को सिद्ध कर रहे हैं। वो क्या कारण है? कृतकवद उपचारात्, कृतक यानी बने हुए के समान इसका व्यवहार किया जाता है, शब्द के साथ व्यवहार किया जाता है। कैसा? उसको आगे उदाहरण दे रहे हैं, तीव्रम मंदम इति कृतकम उपचर्यते, जो चीजें उत्पन्न होती हैं कृतक उन्हीं में तीव्रता और मंदता का व्यवहार किया जाता है। तीव्र और मंद, अधिकता और न्यूनता, ये व्यवहार उत्पन्न होने वालों में ही किया जाता है। जैसे तीव्रम सुखम मंदम सुखम, तीव्रम दुखम मंदम दुखम इति, ये बहुत तीव्र सुख है, ये मंद सुख है, ये बहुत तेज दुख है, तीव्र दुख है और ये मंद दुख है। ये तीव्र और मंद का प्रयोग कृतकों में अनित्यों में किया जाता है। सुख दुख भी अनित्य हैं, उत्पन्न होते हैं समाप्त हो जाते हैं, तो तीव्रता मंदता का ऐसा व्यवहार उत्पन्न होने वालों में ही किया जाता है। और शब्द में भी तीव्रता मंदता होती है, ये तीव्र शब्द है ये मंद शब्द है, इससे पता लगता है कि शब्द भी अनित्य है, ये कृतकवत उपचार है। उपचर्यते च तीव्र शब्दो मंद शब्द इति, ये उपचार व्यवहार लोक में देखा ही जाता है, शब्द तीव्र है या मंद है। तो इस तरह से वो तीनों हेतु इनके समाप्त हो गए। अब इसके ऊपर और प्रश्न आगे चल रहे हैं, चर्चा चलेगी। पूर्व पक्षी अगर इस बात पर कुछ कहे तो, वो बता रहे हैं, वार्तिक है, व्यंजकस्य तथा भावात् ग्रहणस्य तीव्र मंदता रूपवद इति चेत। सिद्धांती ने तीव्रता और मंदता को शब्द में बताया था, और जहां जहां तीव्रता और मंदता का व्यवहार हो रहा है वह अनित्य होता है, ये सिद्धांती का मतलब। शब्द के संदर्भ में तीव्रता मंदता का व्यवहार तो होता है, इसको पूर्व पक्षी भी नहीं मना कर सकता, लेकिन वो अब ये कह रहा है कि ये तीव्रता और मंदता शब्द की नहीं है, ये तीव्रता मंदता तो शब्द के ग्रहण की है। ग्रहण मतलब ज्ञान, उपलब्धि। ये जो तीव्रता मंदता है ये शब्द की नहीं है, ये शब्द के ज्ञान की तीव्रता और मंदता है। और ऐसा करके पूर्व पक्षी शब्द में तीव्र और मंदता को हटाना चाह रहे हैं, और शब्द में तीव्रता मंदता हट गई तो शब्द फिर अनित्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। सिद्धांति शब्द में तीव्रता मंदता को दिखा करके ही तो उसका अनित्यत्व सिद्ध कर रहा था, कह रहे कि ये तीव्रता मंदता शब्द की नहीं है, शब्द के ज्ञान की है, ग्रहण की है। अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो, फिर उत्तर भी देंगे आगे, तो पहले पूर्व पक्षी को देखते हैं। तो इस पंक्ति को देख लीजिए, वाक्य को, व्यंजकस्य तथा भावात्, व्यंजक के वैसा होने पर, व्यंजक कौन है? संयोग। पूर्व पक्षी के मत में जो व्यंजक पक्ष मानते हैं, तो संयोग जब तीव्र होगा तो ग्रहण भी तीव्र होगा, संयोग मंद होगा तो ग्रहण भी मंद होगा। तो व्यंजकस्य तथा भावात, व्यंजक के तीव्र और मंद होने से ग्रहणस्य तीव्र मंदता, ग्रहण की यानी ज्ञान की तीव्रता और मंदता होती है। अब अध्याय इसमें पीछे अर्थापत्ति से हम ये लेंगे, मतलब यह है कि न तो शब्द से ग्रहणस्य तीव्रता मंदता, तीव्र मंदता, न तो शब्द से, शब्द की तीव्रता मंदता नहीं होती है, वो स्वयं भी आगे बोलेगा पूर्व पक्षी। किसके समान? रूपवत्, रूप के समान। रूप हमें कभी तीव्रता से दिखाई देता है, कभी मंदता से दिखाई देता है। कोई भी वस्तु हो, ये उपनेत्र है, चश्मा है, अगर प्रकाश मंद हो, इसकी अभिव्यक्ति का व्यंजक कारण कौन है? प्रकाश। अगर तो प्रकाश मंद हो तो इसका रूप भी मंदी दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, और प्रकाश तीव्र हो तो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, तीव्रता से एकदम उभर करके दिखाई देगा हमारे को। तो इससे प्रकाश के न्यूनाधिक होने से जो ये रूप की तीव्रता और मंदता हो रही है, ये इसके रूप की तीव्रता, इसकी तीव्रता मंदता थोड़ ना है, ये तो जैसा है वैसा ही है। इसका रूप कोई बढ़ गया घट गया ऐसा थोड़ ना है, इसमें तो रूप जैसा है वैसा है, अंधेरे में भी वैसा ही है, इसका अपना गुण। तो जो रूप गुण है उसमें तीव्रता मंदता नहीं हुई, रूप के ग्रहण में तीव्रता और मंदता हुई, ये उदाहरण दिया है इसने। ऐसे ही जो संयोग होगा, दारू परशु या भेरी दंड संयोग होगा, उससे शब्द में जो तीव्रता मंदता है, संयोग की तीव्रता मंदता से जो हमें तीव्रता मंदता दिखाई दे रही है, वो शब्द के ग्रहण की है, शब्द की तीव्रता मंदता नहीं है। इसलिए शब्द को आप इस आधार पर अनित्य नहीं कह सकते। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय, उत्तर भी देखेंगे आगे। तो पहली पंक्ति हो गई, व्यंजकस्य तथा भावात्, संयोग रूप व्यंजक के वैसा होने से, यानी तीव्र मंद होने से, ग्रहणस्य तीव्रता तीव्र मंदता, ज्ञान की शब्द के ग्रहण की तीव्रता मंदता होती है, रूपाधिवत रूपादि के समान इति चेत, अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो। पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती ही बोल रहा है, लेकिन है बात पूर्व पक्षी की, ऐसा कहे तो न, ये कथन ठीक नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो उसके लिए कारण बताएंगे। अभिभवों को पत्ते है, शब्द के अभिभव की सिद्धि होने से, अभिभव कहते हैं दबने को, तीव्र शब्द से मंद शब्द दब जाता है। बहुत बड़ा विस्फोट हो तो घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई नहीं देगी, गाना चला दिया है तो घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं देगी, मंद स्वर दब जाएगा। एक को जो बोलते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज, बोले मेरी आवाज तो ऐसे दब गई जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। तूती वो बोलते हैं जो क्या कहते हैं, शहनाई वगैरह या कुछ वो बात है ना, या तो बांसुरी कह लीजिए, या वो एक दूसरी होती है ना बजाते हैं जिसको, या बिना छेद वाली भी बोलते हैं जैसे, वो तूती शायद उसी को बोलते हैं मेरे को ऐसा। और नक्कार खाना कौन सा होता है, जहां वो खूब नगाड़े बजते हैं ऐसा, एक राजमहलों में, और उसमें ऐसा होता था ना, एक कमरा जगह होती थी जहां पर, आजकल भी कार्यक्रम होते हैं तो स्टेज पे या कहीं एक स्थान होता है ना जहां वो वाद्य यंत्र वाले बैठे रहते हैं और बजाते रहते हैं, एक जगह होती है, ऐसे ही वो भी नगाड़े वगाड़े वाले एक तरफ रहते थे, बाकी कार्यक्रम चलता था उसका। तो नक्कार खाने में छोटी सी आवाज हो तो वो सुनाई नहीं देती है, नक्कार खाने में तूती की आवाज ऐसे, तो वो मतलब हो गया अभिभव, दब जाती है, रहता तो है, निकल तो रही है, लेकिन वो दब जाती है, अभिभव हो जाता है उसका, सुनाई नहीं देती है। तो ये अभिभव की सिद्धि होने से, अभिभव से कैसे इसको खंडित कर रहे हैं वो आगे भाष्य में देखेंगे। अब जो भाष्य प्रारंभ हो रहा है ये पूर्व पक्षी की ही बात को खोल रहा है भाष्य का। संयोगस्य व्यंजकस्य तीव्र मंदतया शब्द ग्रहणस्य तीव्र मंदता भवति। व्यंजकस्य संयोगस्य, व्यंजक जो संयोग है उसकी तीव्र मंदता से शब्द ग्रहणस्य, शब्द के ग्रहण की, ग्रहण शब्द पे ध्यान देना है, पूर्व पक्षी बोला है शब्द ग्रहण का मतलब शब्द नहीं लेना है यहां पर, शब्द का ग्रहण यानी शब्द का ज्ञान, शब्द के ग्रहण की तीव्रता मंदता होती है। न तो शब्दों भिद्यते, शब्द में कोई भेद नहीं आता है, शब्द में कोई तीव्रता मंदता नहीं होती है। जैसे हम ओम शब्द का उच्चारण करें, एक बहुत धीमे से बोले ओ, एक बहुत तेजी से बोले ओ, और तेज बोल सकते हैं जितना भी, तो इसमें शब्द बदल गया क्या? ओम ओम शब्द बदला क्या? ओम शब्द तो वही रहा, बदला क्या? ये जो तीव्रता हमको दिखाई दी, ऊंचापन दिखाई दिया, वो किसका हुआ? शब्द के सुनने का। शब्द तो वही का वही है। शब्द तो वही है, बस उस बात को वो कह रहे हैं। तो ना तो शब्दो विद्यते, स्वरूपतः शब्द भिन्न नहीं होता। उदाहरण यथा प्रकाशस्य तीव्र मंदतया रूप ग्रहणस्येति, यह पे अगर एक ही मात्रा नहीं है तो लगा लीजिए। तो जैसे प्रकाश की तीव्रता मंदता से, ये प्रकाश जो है ये व्यंजक है, जैसे वहां संयोग व्यंजक था, रूप का व्यंजक प्रकाश है, रूप पहले से विद्यमान है, प्रकाश उसको अभिव्यक्त करता है, उत्पन्न नहीं करता है। जैसे प्रकाश की तीव्रता मंदता से रूप ग्रहण की भी तीव्रता मंदता होती है। ये पूर्व पक्षी की बात हो गई, अब सिद्धांति कह रहा है तच्च नैवम, ये आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों? अभिभवों को पत्ते है, अभिभव की सिद्धि होने से, अभिभव के देखे जाने से। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, तीव्रो भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवती, अल्प विराम। भेरी यानी नगाड़ा, नगाड़े का तीव्र शब्द, तंत्री शब्द यानी सितार आदि जो तंत्र यानी तार होते हैं, उससे हम जो भी बजाते हैं उसकी आवाज स्वभाव तक कम ही होती है, उतनी नहीं हो सकती, वो जैसे अभिभव अभिभवती अभिभव करता है। भेरी का तीव्र शब्द मंद तंत्री शब्द को दबा देता है, उसका अभिभव कर देता है। न मंदह, न मंदह मतलब न मंदह भेरी शब्द, भेरी का शब्द यदि धीरे धीरे हो रहा हो तो तंत्री की आवाज को नहीं दबाएगा, लेकिन भेरी का शब्द तीव्र हो तो तंत्री की आवाज को। अब सिद्धांति इस तरह कहना चाह रहा है, यदि भेरी शब्द का ग्रहण यानी ज्ञान, भेरी शब्द का ज्ञान जैसा पूर्व पक्षी बोल रहा था, वो यदि तंत्री के ग्रहण को ज्ञान को दबा रहा होता तो जब भेरी का मंद शब्द हुआ तब भी तो भेरी शब्द का ज्ञान हुआ था। भेरी शब्द का ग्रहण तो दोनों ही अवस्थाओं में हुआ था, तीव्र था या मंद था, जो ज्ञान था। तो यदि भेरी शब्द का ग्रहण यानी ज्ञान ही तंत्री शब्द के ग्रहण को दबाने वाला होता तो भेरी शब्द जब मंद था, मंद ग्रहण हुआ था, तब भी दबाने वाला होना चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो भेरी का तब भी हो रहा है लेकिन वो दबाता नहीं है। यदि ज्ञान ही ग्रहण ही दबाने वाला होता तो ग्रहण तो दोनों स्थितियों में, व्यभिचार दिखा रहा है सिद्धांति, लेकिन कब होता है? जब तीव्र होता है तभी अभिभव होता है, मंद होता है तब नहीं होता है। लेकिन ग्रहण तो दोनों जगह पे है, लेकिन एक जगह ग्रहण होते हुए अभिभव दिख रहा है, एक जगह ग्रहण होने पर अभिभव नहीं दिख रहा है, इससे पता लग रहा है कि ग्रहण अभिभव का कारण नहीं है, शब्द ही अभिभव का कारण है। इस प्रकार मंदता और तीव्रता शब्द का ही गुण है, शब्द ही नहीं कहिए, शब्द का भी गुण है। ग्रहण में भी तीव्रता मंदता भले ही हम ले लें, लेकिन ये मात्र ग्रहण की तीव्रता मंदता नहीं है, ये शब्द की भी तीव्रता मंदता है, इसलिए शब्द अनित्य है। तो तीव्रो भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवती न मंदा, इसी को खोल रहे हैं आगे, न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम। शब्द का जो ग्रहण है यानी ज्ञान, वो अभिभावक नहीं होता है, दबावाने वाला नहीं होता है। अब जैसे हम अपने ही अंदर देख लें, हमने भेरी शब्द भी सुन रखा है तीव्र, और तंत्री शब्द भी सुन रखा है, दोनों का ग्रहण हो चुका है हमारे को, ज्ञान है, तो उससे वो दब जाते हैं क्या अंदर दोनों? हमें भेरी शब्द का ज्ञान है तीव्र, उससे क्या दूसरे शब्द का ज्ञान हट जाएगा? बम विस्फोट भी ऐसा जिससे कान फट जाए, ऐसे इतना तीव्र शब्द भी हमें सुन रखा है हमने, और घड़ी की टिक टिक भी सुन रखी है, दोनों का ज्ञान है। तो अंदर यदि ज्ञान से ही वो अगर दब जाते, अभिभव होता, तो हम स्मृति करके घड़ी की टिक टिक का ज्ञान नहीं कर सकते थे, लेकिन हम कर लेते, ठीक है। तो तो ये जो अभिभव है, अगर आप ज्ञान को कारण मानोगे तो ज्ञान से तो अभिभव हो नहीं सकता, ग्रहण से तो अभिभव नहीं हो सकता, लेकिन अभिभव तो हो रहा है। इससे पता लगता है ज्ञान तो कारण नहीं है, ग्रहण तो कारण नहीं है, यहां तो शब्द ही वहां पर कारण है और शब्द में ही तीव्रता मंदता है, इसलिए शब्द अनित्य है, कृतकवत उसका उपचार है। तो न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का ग्रहण मात्र अभिभावक नहीं होता, यानी इसके अतिरिक्त भी कोई चीज होनी चाहिए, यानी शब्द का। शब्दस्य न विद्यते, और ये जो पीछे सिद्धांती ने पूर्व पक्षी ने कहा था दूसरे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति है, न तो शब्दो विद्यते, उसका भी खंडन कर रहे हैं। और इसके खंडन के लिए ये जो इस पंक्ति में न च पहले लिखा है 240 के बिल्कुल अंत में, न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, उस न च को यहां पर भी लेंगे, न च शब्दश्च न विद्यते, शब्दश्च न विद्यते इति न, शब्द परिवर्तित नहीं होता ये बात ठीक नहीं है, न च को दोनों जगह लगाएंगे तब ये बात बनेगी। शब्दश्च की जगह पर शब्द, ये भी पाठ भेद मिलता है, न च शब्द न विद्यते, शब्द न विद्यते इति न, ऐसे आगे शब्दे तो विद्यमाने युक्तो अभिभवः अल्पविराम। यदि अहम शब्द में भेद माने, शब्द में भेद कैसा, मंद शब्द तीव्र शब्द, इस रूप में भेद भिन्नता, शब्द में हम भिन्नता मानेंगे तो अभिभव युक्त है, संगत है, अभिभव की हम ठीक व्याख्या कर सकते हैं। तस्मात उत्पत्यते शब्दो न अभिव्यज्यते इति, इससे भी सिद्ध होता है कि शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नहीं होता। और उसमें कारण बता रहे हैं, अभिभव अनुत्पत्तिश्च अनुपत्तिश्च, अगर आप शब्द को, आपने जो अभिभव को बताया वो शब्द के अभिभव की भी उपपत्ति नहीं होती है, असिद्धि होती है। कैसे, व्यंजक समान देशस्य अभिव्यक्तौ अल्पविराम प्राप्ति अभावात्, व्यंजक के समान देश का, देश का मतलब देश, देशस्य मतलब देशस्थस्य, व्यंजक के समान देशस्थ की अभिव्यक्ति मानने पर, व्यंजक है संयोग, और संयोग कहां पर हुआ था, जहां लकड़ी और परशु था, कुल्हाड़ी थी, वो संयोग का समान देश कहां है, जहां लकड़ी और कुल्हाड़ी थी, व्यंजक के समान देश में अभिव्यक्ति मानी जाए शब्द की, कि शब्द कहां अभिव्यक्त होगा, जहां व्यंजक होगा वहीं पर ही होगा, दूसरी जगह नहीं, तो व्यंजक समान देश से अभिव्यक्तौ प्राप्ति अभावात, प्राप्ति का अभाव होने से, क्योंकि शब्द हमें जहां जहां सुनाई देता है वहां वहां संयोग नहीं होता है, वहीं पर ही नहीं होता, अन्य जगह भी देखा जाता है, इस तरह से अभिभव की अनुपपत्ति होती है। आप जो अभिभव बता रहे हो तो जो अभिभव करने वाला है, इसको यूं देखिए, अभिभव मतलब तीव्र से मंद का जैसे अभिभव होता है, तो जहां व्यंजक हुआ वहीं पर ही शब्द होगा, एक के पूर्व पक्षी के मत के अनुसार, जहां तीव्र शब्द है उसका जो व्यंजक है भेरी दंड संयोग, शब्द वहीं पर ही होगा, व्यंजक समान देश ही होना चाहिए, और तंत्री कहां पर है, दूसरी जगह पर, थोड़ी तो दूर होगी, वहां का शब्द है, और वहां जो तंत्री का मंद शब्द है वो भी अपने व्यंजक समान देश में है, यानी जहां तंत्री है उसको हिला रहे हैं, वहीं वहां जो संयोग हो रहा है वहीं पर ही है। अभिभव कब होता है, जब दोनों पास में हो, तभी तो दबाना होगा, वो वहां है और वो यहां है तो कौन किसको दबाएगा, ठीक है। तो चूंकि दोनों शब्द अपने व्यंजक समान देश में होते हैं आपके मत के अनुसार, पूर्व पक्षी के अनुसार, इसलिए आपके पक्ष में तो अभिभव की उपपत्ति हो ही नहीं सकती है। सिद्धांति का जो भी मत हो, शब्द आता है जाता है वो मानता है वो, लेकिन अब पूर्व पक्षी को ही उसके बात के आधार पर कह रहे हैं कि आपके पक्ष में तो अभिभव बन ही नहीं सकता है, क्योंकि आप इसको व्यंजक मानते हो, इनको शब्द को व्यंग्य यानी अभिव्यक्त होने वाला मानते हो, तो जो अभिव्यक्त होता है वो तो व्यंजक के समान देश में ही होता है, उसी जगह पर रहता है, दूसरी जगह नहीं होता है, ये आपके साथ जुड़ी हुई बात है, तो आपके पक्ष में तो अभिभव हो ही नहीं सकता, लेकिन अभिभव तो देखा जाता है, इसका मतलब है अभिव्यक्ति पक्ष ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति पक्ष को माने तो अभिभव की व्याख्या ही नहीं हो सकती, अभिभव संगति नहीं हो सकता, इसलिए वो आपका पक्ष ठीक नहीं है। देखिए भाष्य में और आगे खोलने इसी को, व्यंजक न समान देशो अभिव्यज्यते शब्द इत्येतस्मिन् पक्षे, व्यंजक के समान देश में यानी उसी देश में उसी स्थान में अभिव्यज्यते शब्द शब्द प्रकट होता है इत्येतस्मिन् पक्षे, ऐसा पक्ष मानने पर, ऐसा जो पूर्व पक्षी मान रहा है ऐसा मानने पर, न उपपद्यते अभिभव, अभिभव संगति नहीं हो सकता, उत्पन्न ही नहीं हो सकता, स्थान ही नहीं है उसके लिए, न ही भेरी शब्दे न तंत्री स्वन प्राप्त हेतु, हेतु दिया क्योंकि भेरी शब्द के साथ सह ले लीजिए तंत्री स्वन न प्राप्त, न को यहां जोड़ लीजिए, तंत्री का यानी उसका सितारादि का स्वन यानी शब्द प्राप्ति ही नहीं है, दोनों अलग अलग जगह है, व्यंजक के समान देश में दो अलग अलग है तो क्या अभिभव करेंगे एक दूसरे का, नहीं। अब इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी कहे तो उसके लिए कहा अप्राप्ते, ये आ लिखा हुआ है अ को काट दीजिए, अप्राप्ते अभिभव इति चेत, पूर्व पक्षी कहे कि नहीं बिना प्राप्त हुए भी अभिभव हो जाएगा, दोनों अलग अलग हैं, दोनों प्राप्त नहीं हो रहे, इतने को तो उसने मान लिया, सिद्धांति ने कहा था दोनों प्राप्त होंगे संयोग होगा तभी तो अभिभव होगा, बोले तो नहीं बिना प्राप्त हुए भी वो एक दूसरे का अभिभव कर दे हम तो ऐसा मान लेंगे, तो यदि ऐसा माने तो क्या दोष आएंगे वो आगे बता रहे हैं, इति चेत शब्द मात्र अभिभव प्रसंग, फिर तो सारे ही शब्दों का अभिभव हो जाना चाहिए, सारे मतलब जितने भी तंत्री के शब्द हैं पूरी पृथ्वी पर, एक जगह भेरी दंड संयोग हुआ पूरी पृथ्वी के तंत्र शब्द सुनाई नहीं देने चाहिए, क्यों, क्योंकि प्राप्ति तो नियम रहा नहीं, अप्राप्त होते हुए भी वो अभिभव कर सकता है ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा ना, बिना प्राप्त हुए तो ठीक है, यहां पर भेरी दंड संयोग हुआ धरती के दूसरे कोने में कोई गिटार बजा रहा है सबको बाधा हो जाएगी, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे ढूंढेंगे किसने भेरी बजा दी ये सब हमारा संगीत चला गया, ऐसा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, इससे ये सिद्ध हुआ कि प्राप्त होने पर ही अभिभव होता है अप्राप्त में अभिभव नहीं होता, तो शब्द मात्र अभिभव प्रसंग इसी को खोल रहे हैं, अथ मन्येत असत्याम प्राप्तौ अभिभवो भवति इति, प्राप्ति के न होने पर भी अभिभव होता है तो एवं सति ऐसा मानने पर तो, यथा भेरी शब्द किंचित तंत्री स्वनम अभिभवति, जैसे भेरी का शब्द किसी तंत्री स्वर को गिटार के स्वर को अभिभव करता है स्थूल रूप से, जहां हम देख रहे हैं पास पास में जैसे एक कमरे में है एक स्थान पे, जैसे यहां पर अप्राप्त होते हुए अभिभव करता है, एवं अंतिकस्थो पादानम इव, इसमें थोड़ा पाठभेद है तो वो ज्यादा अच्छा है, सुदर्शन जी ने बताया तो उपादानम इव यहां पर लिखा हुआ है, इसको उपादानानिव उपादानान इव उपादानम की जगह उपादानानिव अंतिकस्थोपादानानामिव पादानानिव पादानान इव, और अगले शब्द में भी संशोधन उसी तरह से दवीयस्थोपादानानामपि दवीयस्थोपादानानपि लिखा हुआ है पादानानपि, एक ना और जोड़ लीजिए पादानानपि है, अच्छा ये तो ठीक ही है दवीयस्थोपादानानपि पादानानामपि, चलो देखते हैं, तो तंत्री स्वनान अभिभवेत अप्राप्ते है अविशेषात, तो जैसे एक जगह पर भेरी शब्द तंत्री स्वन को अभिभव कर देता है ऐसे ही ये अंतिकस्थोपादानान नान इव, ये जो कह रहे हैं ये बहुरी लेके शब्द के लिए कह रहे हैं, अंतिकस्थ है उपादान जिसका, अंतिकस्थ मतलब निकट का, निकट का उपादान मतलब वो यंत्र आधार जिससे वो निकल रहा है, वो है शब्द उसके समान, जैसे ये निकट वाला तंत्री शब्द अभिभव को प्राप्त हो रहा है ऐसे दवीयस्थ दूर स्थित जो उपादान है उस वाला भी जो शब्द है यानी दूसरे देश में किस धरती के दूसरे कोने में वो भी वो भी तंत्री स्वनान उन तंत्री स्वनों को भी अभिभवेत, वो अभिभव कर देगा, कर देना चाहिए। अप्राप्त है अविशेषात, क्योंकि अप्राप्ति की समानता तो यहां पर भी है, जैसे यहां बिना प्राप्त हुए कर रहा है तो वहां भी बिना प्राप्त हुए कर देगा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे तत्र क्वचिदेव भेर्याम प्रणादितायाम सर्वलोकेशु समान कालस तंत्री स्वना न श्रूयेरनिति। इसी को और खोल रहे हैं कि तत्र क्वचित भेरियाम प्रणादितायाम, कहीं भेरी के बजा देने पर सर्वलोकेशु, सब लोकों में, धरती भी नहीं और लोकों में भी आप ले लीजिए, जहां जहां भी है तो, या धरती के भी सारे ले लीजिए, सब लोकों में समान काल उसी समय में जो तंत्री के शब्द हैं वो सब सुनाई नहीं देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु, और यदि नाना प्रकार के शब्द संतानों के होने पर, यदि शब्द संतान पक्ष मानते हैं, ये शब्द संतान पक्ष सिद्धांति का है, अभिव्यक्ति पक्ष नहीं, उत्पत्ति पक्ष, तो उसमें भिन्न भिन्न संतान होते हैं और वो चल करके वहां जा रहा है और जहां जहां तक पहुंचता है वहां वहां तक दबाता है। तो नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु श्रोत्र प्रत्यासक्ति भावेन कस्यचित शब्दस्य तीव्रेण मंदस्य अभिभवो युक्तः। तो शब्द संतान होने पर श्रोत्र प्रत्यासक्ति भावेन, जब वो शब्द किसी श्रोत्र के पास में पहुंचेगा, उसके द्वारा कस्यचित शब्दस्य, किसी शब्द का, वो कौन सा शब्द है तो मंदस्य आगे लिखा हुआ है, कस्यचित मंदस्य शब्दस्य, किसी मंद शब्द का तीव्रेण शब्देन अभिभवो युक्तः, कहीं कहीं जहां पर पहुंचेगा वहां वहां तक अभिभव हो जाएगा। ढोल यहां बजा बहुत तीव्रता से, जहां तक उसकी तीव्रता है वहां तक वो उसको दबाएगा, उतना उतना, वो भी दूर चला गया तो वहां तो उसकी मंदता हो गई, अब वहां नहीं दबाएगा। कह पुनः अयम अभिभवो नाम, अभी प्रश्न किया कि ये जो आप अभिभव बोल रहे हो उस अभिभव का मतलब क्या है, अभिभव शब्द का अर्थ क्या है, तो उसको कह रहे हैं ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभव, अग्रहणम अभिभव, ग्रहण न होना ये अभिभव, होते हुए का न ग्रहण होना ये अभिभव है। कैसे, तो इसके लिए देखिए ग्राह्य कौन है, इसको हम उदाहरण से जोड़ते हुए देखते हैं, तंत्री का शब्द, वीणा का शब्द, ये ग्राह्य है, ग्राह्य का मतलब है जो हमें सुनाई दे सकता है, इतनी ध्वनि है कि वो सुनाई दे सकता है हमें, ये ग्राह्य हो गया। समान जाति है, उसी की समान जाति वाला कोई शब्द हो, यानी समानता, और समान जातीयता इतना ही है कि श्रोत्र ग्राह्यत्व, भेरी का शब्द, तो समान जातीय कौन हो गया, भेरी का शब्द, ग्राह्य हुआ वीणा का शब्द, समान जातीय हो गया भेरी का शब्द, उसके समान जातीय ग्रहण कृतम, समान जातीय का ग्रहण यानी बोध होना, उससे कृत यानी किया गया जो अग्रहण है वो अभिभव। ग्राह्य के समान जातीय जो शब्द है उसके ग्रहण से किया गया जो अग्रहण है, किसका अग्रहण, वीणा के शब्दों का, तंत्री के शब्दों का जो अग्रहण है, इसे अभिभव कहते हैं। बात आई समझ में, ये नहीं आई, ग्राह्य, ग्राह्य का मतलब है सुनाई देने योग्य, अभी नगाड़ा नहीं बज रहा है, वीणा का तार किसी ने थोड़ा भी झनकार किया है सुनाई देता है, ये ग्राह्य है। और दूसरा शब्द है नगाड़े का, ये वीणा के शब्द और नगाड़े के शब्द में समान जातीयता है, समान जातीयता मतलब श्रोत्र ग्राह्यत्व, ये एक समान जातीयता है। मान लीजिए उसकी गिटार बज रहा है धीरे धीरे, अब प्रकाश खूब तेज कर दिया तो उससे थोड़ा दबेगा वो, कोई सुगंध फैला दी बहुत, इत्र फैला दिया, उससे थोड़ा दबेगा वो, क्यों, क्योंकि समान जातीय नहीं है, इसलिए समान जातीय का भी कहा, तीव्रता होनी चाहिए तो समान जातीय है, मानी शब्दत्व जातीय, श्रोत्र ग्राह्यत्व ले लीजिए या तो शब्दत्व, शब्द इस जाति में, तो ग्राह्य है इसका वीणा का शब्द, तंत्री का शब्द, और समान जातीय के ग्रहण से, समान जातीय का ग्रहण शब्दत्व, भेरी का शब्द हमें सुनाई दिया, उसके ग्रहण से किया गया जो अग्रहण है, भेरी का दंड बजा, भेरी से शब्द निकला, भेरी दंड संयोग से वो समान जातीय शब्द है, उसका ग्रहण हुआ हमारे को, और उस ग्रहण के कारण से अग्रहण हुआ है, किसका? वीणा के शब्द का, तंत्री के शब्द का। ये जो ऐसा इस तरह से जो अग्रहण होता है उसे अभिभव कहते हैं। हर किसी अग्रहण को नहीं, कहीं शब्द ही नहीं है तो हमें ग्रहण नहीं हो रहा है, इसको अभिभव नहीं कहेंगे। हर किसी अग्रहण को अभिभव नहीं कहेंगे। अभिभव तो वो है कि कोई चीज है और उसको दबा दिया गया है, तीव्रता से दबा दिया गया है, तो उसे अभिभव कहते हैं। समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, यथा उल्का प्रकाशस्य ग्रहणार्हस्य आदित्य प्रकाशेन इति। एक उल्का का प्रकाश होता है, यानी उल्कापात होते हैं ना आकाश में, जो हमें छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए दिखते हैं ऊपर से, जिसे हम कहते हैं तारा टूट गया। छोटे छोटे पत्थर या छोटे बड़े पत्थर होते हैं, अंधेरे में गिरते ही रहते हैं, और कहीं कहीं क्षेत्र ऐसे हैं धरती पे जहां तो बहुत ज्यादा होता है ये, लेकिन अपने यहां भी कहीं दिखता है। ये कब होता है उल्कापात? रात्रि में होता है, ठीक है, नहीं रात में ही दिखाई देता है। तो आपका कहना है दिन में भी होता है, तो दिन में दिखाई क्यों नहीं देता है? आदित्य प्रकाश है ना। अच्छा, उल्का प्रकाश कैसा है? उल्का प्रकाश से ग्रहणारहस्य, जिसको हम ग्रहण तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती हो, हमारे द्वारा देखे जाने योग्य है वो, इतना प्रकाश होता है उसमें, लेकिन फिर भी आदित्य प्रकाश के द्वारा दिखाई देता है। तारों को ले लीजिए, रात में तारे दिखते हैं, दिन में तारे नहीं दिखते हैं, का कारण क्या है? तारे समाप्त हो जाते हैं क्या, डूब जाते हैं क्या? अभिभव हो जाता है, बस यही अभिभव शब्द का भी होता है, ठीक है। हाँ, अब पूछिए, पूछना है जी। ओ मांचर जी, ये जो उत्पन्न पक्ष है या अभिव्यक्त पक्ष है, इसमें क्या कारण है कि वो, जैसे इन्होंने निषेध कर रहे हैं कि वहां वो अभिव्यक्त हो तो वहीं रहना चाहिए, दूसरे स्थान पे नहीं रहेगा? क्योंकि जो अभिव्यक्त होते हैं वो व्यंजक समान देश में ही रहते हैं, ये नियम है, या अन्य जगह देखा गया है, जहां प्रकाश है वहीं वो वस्तु दिखाई देगी। प्रकाश ने अगर इस पुस्तक को उत्पन्न किया ऐसा तो नहीं मानते हैं, अभिव्यक्त हुई है, और जहां तक ये प्रकाश है वहीं तक ये दिखाई देगी, या प्रकाश के अलग जगह चले गए तो दिखाई नहीं देगी। तो व्यंजक जो है उसके समान देश में, प्रकाश में ये दिखती है, तो जहां जहां प्रकाश है वहीं पर ही दिखाई देगी। ऐसे ही यदि संयोग, दारू परशु संयोग शब्द का व्यंजक है, तो जब तक दारू परशु संयोग है और जिस देश में है वहीं पर ही वो रहनी चाहिए, अन्य जगह नहीं रहनी चाहिए। और ये अभिभव पक्ष भी वो उत्पन्न होने पर भी या अभिव्यक्त होने पर भी? उत्पन्न होने पक्ष में अभिभव घटता है, व्यंजक पक्ष में अभिभव नहीं घटेगा। कैसे? क्योंकि अप्राप्त होते हैं। व्यंजक पक्ष में यानी अभिव्यक्ति पक्ष में अब जो शब्द उत्पन्न हुआ वो व्यंजक के समान देश में ही रहना चाहिए। भेरी का शब्द भेरी के पास ही रहेगा, तंत्री का शब्द तंत्री के पास ही रहेगा, और अभिभव तो तब हो सकता है ना जब पास में आए, वो दोनों वहां वहां है तो कोई अभिभव ही नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति पक्ष में शब्द वहीं रहना चाहिए जहां व्यंजक है, दूसरी जगह नहीं। जहां तंत्री का स्वर हो रहा है वहां पर भेरी का शब्द जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां उसका उत्पादक का अभिव्यक्ति कारक है ही नहीं, कारण है ही नहीं। तो अभिभव के लिए संयोग होना जरूरी है। संयोग तभी होगा जब उत्पत्ति मानेंगे कि वहां उत्पन्न हुआ और फिर उसके बाद उत्पन्न होते होते दूसरे को उत्पन्न करते करते यहां आ गए और एक दूसरे को अभिभव कर दिया उन शब्दों ने। विचारना है इसको भी, और नया शब्द है। हाँ, 240 पर अंतिम पंक्ति, नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु, पृष्ठ 240 240। हाँ, तीव्र भेरी शब्दों मंदम तंत्री शब्दम अभिभवति न मंद। तीव्र भेरी शब्द, अब यहां पर शब्द लिखा है, शब्द ग्रहण नहीं लिखा है, ध्यान देना। पूर्व पक्षी ने ऊपर जो क्या था शब्द ग्रहण से, वहां शब्द ग्रहण था, यहां शब्द है, ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो तीव्र भेरी शब्द मंद तंत्री शब्द का अभिभव करता है, अर्थात तीव्र भेरी शब्द ही मंद तंत्री शब्द का अभिभव करता है। न मंद, मंद भेरी शब्द मंद तंत्री का अभिभव नहीं करता। मंद भेरी शब्द मंद तंत्री शब्द का अभिभव नहीं करता है, तीव्र भेरी शब्द मंद तंत्री शब्द का अभिभव करता है। ठीक है भाई, नगाड़ा तेज बजेगा तभी तो वीणा की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, और नगाड़ा धीरे धीरे बज रहा है तो बस यही तो बात है। प्रचेता जी, मंद भेरी शब्द, हाँ भेरी भेरी, गलत बोल रहा था मैं, चलो उसको ऐसे, अब अगर गलत है तो उसको यूं कर लीजिए, मंद भेरी शब्द मंद तंत्री शब्द का अभिभव नहीं करेगा। जी ओम आचार्य जी, ये इसी पृष्ठ पर रहा है, तीव्रता मंदता इत्यादि जो है ये उत्पत्ति धर्म के वस्तुओं में ही पाए जाते हैं। अच्छा ये हाँ, उत्पत्ति वालों में ही पाया जाता है, ये इनका प्रस्तुति है। ठीक है, जो उत्पन्न होती है उन्हीं में तीव्रता मंदता देखी जाती है, अभिव्यक्त पदार्थों में नहीं दिखे। अभिव्यक्त वो हुई जो नित्य हुई। ठीक है, बताइए अभिव्यक्त का आप उदाहरण दीजिए कोई आपके मन में आ रहा हो। प्रकाश वाले चीज है ना, हाँ। प्रकाश जो व्यक्त होते हैं ये तो अभिव्यक्त है। इस अभिव्यक्त पक्ष में उस रूप में तीव्रता मंदता थोड़ी ना होती है, ग्रहण में तीव्रता मंदता होती है। मैं जो उपनेत्र का दे रहा था, ये जो तीव्रता मंदता है प्रकाश के कारण से, अब ये तीव्रता मंदता ग्रहण में है या तो रूप में है, रूप के ग्रहण में है या रूप में है, केवल ग्रहण में है ना तीव्रता मंदता, रूप तो जैसा है वैसा ही है। ठीक है, इस शब्द के साथ ऐसा वो भिन्नता दिखाई पूछे। ओम आचार्य जी, तो जैसा आपने कहा कि जो उत्पन्न होता है उसमें ही तीव्रता मंदता होती है, तो जो उत्पन्न होता है उसकी अभिव्यक्ति में तीव्रता मंदता होता है ऐसा तो नहीं, क्योंकि जो उत्पन्न हो जो जिस जिस में तीव्रता मंदता का व्यवहार होता है वो उत्पन्न होता है, ये इनका प्रतिपादन है। और ये जो अभिभव शब्द है या अभिभव का जो सिद्धांत है, हाँ। ये प्रत्येक जगह जीवन के हर पक्ष में घटता रहता है ना, घटता रहता है बहुत जगह, केवल शब्द के घटता रहता है। ठीक, व्यवस्थापक जो नए व्यक्ति आते हैं वो कई बार अनुभव करते हैं कि भाई ये तो मेरे को तो दबाया रहा है ये व्यक्ति, तो यदि वो व्यक्ति कहीं दूसरे देश में चला जाए फिर तो नहीं दबा सकता ना, दबाएगा तो तब जब उसी जगह रहेंगे, कमरे में रहेंगे या तो संस्था में रहेंगे, व्यवहार होगा, दूर दूर होंगे तो अब उससे दूसरे से नहीं दबना है तो स्थान भेद कर देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो अभिभव प्राप्ति होने पर ही होता है, ये इनका कथन है। आगे देखिए 14वां सूत्र, सिद्धांति ने तीन हेतु दिए थे 13वें सूत्र में, आदिमत्वात इंद्रियकत्वात और कृतकवद उपचारांच, इससे शब्द की अनित्यता को सिद्ध किया था। इन तीनों का खंडन पूर्व पक्षी अब कर रहे हैं, अरे हेतु कोई हेतु नहीं है आपके, ठीक नहीं है, क्यों? तो उस सूत्र बोलिए 14वां, बोले न घटाभाव सामान्य नित्यत्वात नित्येषु अपि अनित्यवत उपचाराच्च। इसमें तीन जगह अल्प विराम ले लीजिए, पहले तो न के बाद अल्प विराम ले लीजिए, एक बात कही कि न आपका कथन ठीक नहीं है, अब उसमें तीन बातें, जैसे हेतु तीन थे तो ऐसे ही एक तो घटाभाव, यहां अल्प विराम ले लीजिए, घटाभाव वास्तव में अल्प विराम है नहीं, स्पष्टता के लिए मैं करा रहा हूं, घटाभाव एक बात हो गई, और सामान्य नित्यत्वात यहां फिर लगा लीजिए, जो नी है इसमें बीच में लगा लीजिए, और नित्येषु अपि अनित्यवद उपचाराच्च, ये तीसरा हो गया। ये तीनों एक एक करके वो खंडित करेगा पूर्व पक्षी, भाष्य में ही देखते हैं। न खलु आदिमत्वात अनित्यः शब्द हेति, सिद्धांती ने कहा था कि शब्द का आदि होता है इसलिए वो अनित्य है, बोले आदिमत्व से कोई चीज अनित्य नहीं हो जाती, आदि वाली है इसलिए अनित्य हो ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने जो हेतु दिया था अब पूर्व पक्षी कैसे खंडित करेगा, किसी ने कोई हेतु दिया तो हम खंडित कैसे करते हैं, वे विचार दिखा देते हैं। देखो ये आदिमान है और नित्य है, आदिमान है और इसका नाश ही नहीं होता है। व्यभिचार अगर दिखा दिया एक भी उदाहरण में तो खंडित हो जाएगा, पूर्व पक्षी ऐसा ही कर रहा है। तो न खलु आदिमत्वात अनित्य है शब्द, कस्मात व्यभिचारात, व्यभिचार देखे जाने से, ये हेतु वाला व्यभिचार है। कैसे, आदिमत खलु घटाभावस्य दृष्टम नित्यत्वम, घटाभाव, घटाभाव उत्पन्न होता है नहीं होता, ये घड़ा है, घड़ा है अभी, अब हमने तोड़ दिया उसको, टूट गया वो, तो घटाभाव प्रारंभ हो गया ना इस घड़े का, और दुनिया के घड़े हैं उनको छोड़ दो अभी, उनके सपने सबके अपने अपने घटाभाव होंगे, इस घड़े घड़े का। अब मान लीजिए मैं हूं और मैं मर जाऊं तो मेरा अभाव हो जाएगा ना, सत्यजीत नाम के व्यक्ति का अभाव हो जाएगा ना, कब तक के लिए, सदा के लिए हो जाएगा। तो ये जो घट है वो नष्ट हो गया, अब उसका अभाव हो गया, तो अभाव किसी क्षण में प्रारंभ हुआ है ना, आदिमत है, ये आदि वाला है, कारण वाला है, और वो कब तक रहेगा, घटाभाव, उस घड़े का अभाव। अब दूसरा घड़ा ला करके कहो कि लो ये घड़ा आ गया, ऐसा नहीं लेना इस उदाहरण में, उस घड़े का अभाव सदा के लिए हो गया, और जो सदा रहे उसको क्या कहते हैं, नित्य कहते हैं। तो आदि वाला भी है और नित्य भी है, आदि वाला भी है और नित्य भी है। तो इन्हें कहते हैं कि आदिमतः खलु घटाभावस्य दृष्टम नित्यत्वम, उसका नित्यत्व देखा जाता है। वही ये तो आप उत्तर दे रहे हो, पूर्व पक्षी जो बोल रहा है अभी हम उसको समझ रहे हैं। अब ठीक है, आपकी बुद्धि प्रखर है तो आपको एकदम उत्तर आता है, ये तो गलत बात है। गलत है तो ठीक है, गलत तो हो ही सकती है, पूर्व पक्षी है। तो सिद्धांति ने पूछा कथम आदिमान, इसका आदि कैसे बता रहे हो आप, तो बोले कारण विभागे व्यो ही घटो न भवती, घट जब नहीं रहता है वो क्यों नहीं रहता है, कारण का विभाग होने से, कारण मतलब उसके जो मिट्टी के कण हैं उनका विभाग हो गया, मिट्टी के कण घड़े के अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए, तो यही उसका अभाव होता है। तो कारण विभागे व्यो ही घटो न भवती, अब सिद्धांति पूछ रहा है कथम अस्य नित्यत्व, चलो आदिमत्ता तो आपने बता दी, इसका नित्यत्व कैसे है। तो सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहा है यो असो कारण विभागेभ्यो न भवति, अल्प विराम, जो यह घट, असो यानी घट, घटः कारण के विभाग से अब नहीं रहता है, न भवति, न तस्य भावो, न तस्य अभावो भावेन कदाचित निवर्त्यते, इसका जो ये अभाव है, इस घड़े का जो अभाव है ये उसके भाव से कभी भी हट नहीं सकता है, यानी सदा बना रहेगा। हो गया, ये खंडन कर दिया। दूसरा कहा था इंद्रियकत्वात्, तो उसके लिए इन्होंने कहा सामान्य नित्यत्वात्, सूत्र में कहा कि सामान्य जो होता है, सामान्य मतलब जाति, वो नित्य होती है, और किससे पता लगती है, इंद्रियों से ही उसका भी पता लगता है, ये वे विचार दिखा रहे हैं। इसको कह रहे हैं यद्यपि इंद्रियकत्वात् इति, जो आपने ये इंद्रियकत्वात् हेतु दिया था शब्द की अनित्यता के लिए, तो तदपि व्यभिचरति, वो भी व्यभिचार को प्राप्त होता है। इंद्रियकम् च सामान्यम् नित्यम् च इति, ये जो सामान्य है, जाति है, यानी घटत्व जो जाति है, वो इंद्रियकत्व है, इंद्रिय से जानी जाती है और नित्य है, आप भी उसको नित्य मानते हो जाति को। तो पूर्व पक्षी ने कैसे खंडन किया, सिद्धांति कह रहा था जो जो जिस जिसमें इंद्रियकत्व होता है वह वह अनित्य होता है। इसने कहा देखो इंद्रियकत्व तो सामान्य में भी है, घटत्व में, गोत्व में भी है, लेकिन उसकी नित्यता है, वे विचार दिखा दिया, तो आपका हेतु खंडित हो गया। और तीसरा था कृतकवद उपचारा, तो उसका खंडन कर रहा है यद्यपि कृतकवद उपचारा आदि थी, ये जो आपने कहा था तो एतदपि व्यभिचर थी, इसका भी व्यभिचार होता है। कैसे, नित्येषु अनित्यवद उपचारो दृष्टो, अल्प विराम, जो नित्य है उनमें भी अनित्य के समान उपचार कथन देखा जाता है। शब्द यद्यपि नित्य है लेकिन उसमें अनित्य शब्दों के समान मंद तीव्रता का व्यवहार देखा जाता है, गौण प्रयोग है ये। कैसे, यथा ही भवति वृक्षस्य प्रदेशः कम्बलस्य प्रदेशः, वृक्ष का कोई प्रदेश यानी एक भाग होता है, एक देश होता है, भाई ये तना है, ये डाली है, ये पत्ते हैं, इसका पूर्व वाला भाग है, ये इसका पश्चिम वाला भाग है, ये ऊपर का भाग है, ऐसे एक वृक्ष के प्रदेश हो सकते हैं ना अलग अलग, क्योंकि वो सावयव है। कंबलस्य प्रदेश, कंबल का भी प्रदेश कह सकते हैं, कंबल का ये छोर बीच का भाग क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रदेश यानी सावयव होता है वो। तो ये जो सावयव या प्रदेश का कथन है वो किन में घटता है, सावयव वस्तुओं में। लेकिन फिर भी एवं आकाशस्य प्रदेश आत्मना प्रदेश इति भवति, लेकिन ऐसा होने पर भी गौण प्रयोग देखा जाता है, आकाश का ये देश। अब आकाश को ये निरवयव मानते हैं, कोई अवयव नहीं है उसके, एक जैसा है, तो उसका भी एक देश कैसे कह सकते हो आप? वृक्ष का तो कह सकते हैं, कपड़े का कंबल का तो कह सकते हैं, आकाश का कैसे कह सकते हैं? और ऐसे ही आत्मा का कैसे कह सकते हैं? आत्मा भी निरवयव है, उसमें अवयव तो है नहीं, अनेक अवयवों से तो मिलकर बनी नहीं है, जो अनेक अवयवों से मिलेगी बनेगी वो तो अनित्य होगी। नित्य वस्तु निरवयव होती है, उसके अवयव होते ही नहीं है। तो जब आत्मा के भी अवयव नहीं है तो फिर भी उसका प्रदेश कैसे कह सकते हैं, ये आत्मा का ऊपर का भाग, ये आत्मा का इधर का भाग, ये आत्मा का नीचे का भाग, ये आत्मा का अंदर का भाग, ये प्रयोग होता है ना, गौण प्रयोग होता है। ऐसे ही शब्द में भी मंदत्व और तीव्रत्व, मंद और तीव्र का प्रयोग गौण है, वास्तव में नहीं है, तो ऐसा प्रयोग देखा जाता है। तो कृतकवत उपचार हो रहा है, अब कृतकवत उपचार इनमें भी हो रहा है, आत्मा और आकाश में भी, लेकिन फिर भी वो नित्य है। कृतकवत उपचार होते हुए भी कंबल और वृक्ष के समान आकाश और आत्मा में भी व्यवहार होते हुए भी उसको हम अनित्य नहीं मानते। इसी तरह से मंदत्व तीव्रत्व शब्द में व्यवहार होते होने मात्र से उसका अनित्यत्व सिद्ध नहीं हो जाता, गौण प्रयोग भी होता। ठीक है, है? अच्छा, परमात्मा में तो हो सकता है ना, परमात्मा में हो सकता है ना, आप परमात्मा, आप कहां हो परमात्मा में अभी, आप परमात्मा में कहां हो अभी, इसी स्थान परमात्मा के इस भाग में हो ना भाई, हम अपनी जहां है हम परमात्मा के उसी भाग में हैं। यही तो कथन कह रहे हैं कि हमने कथन कर दिया, जबकि एक देश का कथन तो सावयव चीजों में होता है, ये निरवयव है फिर भी उसमें प्रयोग होता है। तो कृतकवत उपचार अनित्य चीजों के समान नित्य चीजों में भी व्यवहार होता है, इसलिए व्यवहार का तो व्यभिचार देखा जा रहा है। आप व्यवहार के आधार पर ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये वस्तु अनित्य है, व्यभिचार दिखा दिया ना, ये गौण और मुख्य प्रयोग के आधार पर। तो सिद्धांती ने जो तीन हेतु दिए थे उन तीनों को खंडित कर दिया, अब इसका उद्धार सिद्धांती को करना होगा, वो आगे देखेंगे। ओम आचार्य जी, सिद्धांति ने जो तीन हेतु दिए वो तीनों वो सभी होने से अनित्य तो अनित्य सिद्ध कर रहे, या तीन में कोई भी होने हुआ? वैसे तो एक से भी सिद्ध हो जाता है, एक हेतु भी सिद्ध होता है तो हो जाएगा, और तीनों से होते हैं तो ठीक है, त्रिधाबद्धम सुसुबद्धम भवति, द्विधाबद्धम सुबद्धम कह रहे हैं, एक बार किया तो बद्धम, दो बार किया तो सुबद्धम, और तीन बार किया तो, जैसे कई जगह लिखा रहता है ना, सुस्वागतम, सुस्वागतम लिखा हुआ देखते हैं ना कई जगह। ठीक है, प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शब्द। ఆత్మ ప్రకటన.